Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Manic Street Preachers na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4 po czwartej, zatem czas na piosenkę dnia. Me and That Man. I'm Run with the Devil. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Me and that man. Ponownie do usłyszenia, także po 8.30 w porannym zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 7 minut po godzinie 4. No to z naszego M3 ma nam coś do zagrania i do zaśpiewania.

Jedziemy, jedziemy i w drogę, i pan Mirek z miasta Łodzi im podsyła pierwsze sygnały życzliwości i muzyczne, i za dobre słowo. Nic jeszcze człowiek dobrego nie powiedział, panie Mirku, ale serdecznie pozdrawiamy. To pierwszy sygnał życzliwości z naszej skrzynki SMS-owej. Bardzo dziękujemy. Mailowo dziś, tak, gazety same się nie rozwiozą, więc jedziemy w kolejną trasę, pisze pan Mikołaj. A na trasie jesień na piątkę, czyli piątka z plusem, mocno zawiewasz, trzęsie autem drogi. Lekko mokre, ale nie pada, choć niebo zachmurzone. No i muzyka znów pozytywnie wpływa na samopoczucie o tej porze dnia, więc to będzie dobry dzień. Serdecznie pozdrawiam z Zakółka, pan Mikołaj z Kościana. To pierwszy sygnał mailowy. A telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz, już właściwie z górki, też piątka z plusem, sucho na tym, że wahadle. No i przypomnienie, bo pan Janek tak troszkę rozmyśla, nasłuchuje, jedzie, uważnie pilnuje tego, co przed kółkiem, ale tego także, co w kalendarzu. Już za 2 tygodnie Wigilia Bożego Narodzenia. Ot takie przemyślenie o poranku. Jak to szybko zleciało i najszybszy miesiąc, właściwie chyba już końcówka przed nami, choć to jeszcze nie połowa grudnia, to jednak te ostatnie dni po Mikołajkach i do świąt błyskawicznie mijają. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo Jasiu. 18 minut po godzinie 4:00, za chwilkę powitanie nowego dnia, ale wcześniej także też i przed ważnymi informacjami pogodowymi będziemy uruchamiać nasz wehikuł czasu. Uwielbiamy podróż w czasie, tak, tak. Radioteatrem Wyobraźni my właśnie to czynimy. 25 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. Przypominamy kilka wybranych wydarzeń z historii z 10 grudnia. W 1198 roku zmarł Averroes, arabski filozof, prawnik, lekarz i matematyk. 215 lat temu urodził się Carl Gustav Jakob Jacobi, matematyk niemiecki. Jego prace dotyczyły teorii liczb, funkcji eliptycznych, także równań różniczkowych i mechaniki teoretycznej oraz geometrii różniczkowej, a na jego cześć jeden z wyznaczników macierzy został nazwany Jakobianem. 171 lat temu książę Ludwik Napoleon Bonaparte został wybrany na pierwszego prezydenta Republiki Francuskiej, a w 1852 roku ogłosił się cesarzem Francuzów. 169 lat temu zmarł Józef Bem, generał, jeden z dowódców powstania listopadowego. Uczestniczył w walkach w Wiedniu w 1848 roku, następnie dowodził wojskami w Siedmiogrodzie, później był naczelnym wodzem węgierskiej armii, a po upadku węgierskiej rewolucji wyjechał do Turcji, gdzie przyjąwszy islam przeszedł na służbę sułtana. 149 lat temu urodził się Ferdynand Ruszczyc, malarz, historyk sztuki, autor monumentalnych dzieł malarskich, głównie pełnych ekspresji i dramatyzmu pejzaży. Zmarł w 1936 roku. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy również tego muzycznego kalendarza, to za niespełna godzinę. A dziś imieniny Bogdana, Daniela, Danieli, Judyty, Julii i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się chwilkę po 7.30, zajdzie po 15.20. Z prostych rachunków, niekoniecznie różniczkowych, wynika, że dzień potrwa niecałe 8 godzin 7.50, jeśli dobrze liczę. 344 dzień tego roku przed nami, wtorek, 10 grudnia. Już za chwilę pan od pogody z najświeższą prognozą, a do tego czasu A.R. Rahman. Słychać hinduskie wpływy wspólnie z grupą U2 tuż przed koncertem w Bombaju.

kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, choć nie groził śmierdzenie ci, ostatnie masz życzenie. Wobec tego uczyń rybko i to uczyń bardzo szybko, by mógł tata mój strzyczkowski życie wieść bez cienia troski, aby w piątek już od rana nie zabrakło nigdy mana. Aby na wsi oraz w mieście życie słodkie jak przy zjeście dzień w dzień było dla każdego. Jakiej zjeście? Kydryńskiego. By w tramwajach oraz w taksi było słychać minimax. I by móc w każdym autobusie odróżować przy Andrusie. By stojący na peronie stali z uchem przy baronie. A gdy ruszą już po szynach, niechaj jadą w rytm ptaszyna. Niech się każdy rozaniela, gdy na fali ma Marcela. Niech audycje Piotra Meca płyną zewsząd, nawet z pieca. I na koniec niech tak dalej, trójki nas unoszą fale. Jak też innych w kanwatenach, bo to Pallas jest antena. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta. I na tym urywa się pamiętnik karpia, znaleziony w wannie. Przyjaciele karpia. I jak zwykle chyba wiele z nas ma radość, by odszyfrowywać te głosy, których jakby mniej słychać, ale przy okazji także przywołując wspomnienia z roku 2007. Co to my robiliśmy? No jakby nie liczył, 12 lat temu. Karp siódmy z Przyjaciele Karpia. I jeszcze dziś kilkukrotnie do usłyszenia w różnych archiwalnych i tych najświeższych wersjach. Również z tegorocznej edycji Idą Święta, już tak bez wstydu, bo zaśpiewany i zagrany profesjonalnie przez artystów. Zachęcamy Państwa do przyłączenia się do akcji Święta bez granic. Można, być może pod choinkę, to też świetny prezent. Nie tylko ciesząc najbliższych tym wydawnictwem, ale także pomagając potrzebującym. Nabyć płytę drogą kupna na sklep polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. A dziś tak zimowo, choć tak naprawdę w naszym cyklu jesień na piątkę. Nieco ponad 5-minutowy Karp 07. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Niezmiennie zachęcamy także do podpisywania listy obudności. Krajowe, zagraniczne, podglądam, nasłuchuję sygnał od Państwa już. A więc za chwilkę, za momencik. Tymczasem na budziku za 22 minuty piąta. tragedy. It's a sad man, my friend, is living in his own skin. Can't stand the company. Every fool's got a reason to feel sorry for himself and turning his heart to stone. Drag these fools halfway to heaven and just a mile out of hell. And I feel like I'm coming home. These are better days, buddy. There's better days shining through. These are better days, baby. Better days with a girl like you. These are better days, baby. These are better days, it's true. These are better days, baby. Better days are shining through. These are better days, baby. Oh, better days, it's true. These are better days, baby. Better days. Aby te lepsze dni przed nami, jak wyśpiewał przed chwilą MOS koncertowo. Już wkrótce pewne szczegóły zakryte, ale chyba ten ogólny plan trasy europejskiej już powoli nabiera kształtu. Cichuteńko, 2 stopnie w cieniu, niebo bezchmurne. Pozdrawiam wszystkich, pani Mirka z Sandomierza, 2 stopnie ciepła. Tak, tak, to o tym już mówiłem, może niespecjalnie akcentując, ale o tej porze roku, tak troszeczkę naciągniemy tę naszą grudniową rzeczywistość, od 3 do 6 w ciągu dnia, a w nocy miejscami do +5 stopni. No, no, taki to ciepły grudzień. I ciepłe pozdrowienia też z Sandomierza. Bardzo dziękujemy. Pierwsza pomoc i tata Janusz wzywa i przypomina: Ada, wracaj do zdrowia, bo szkoła czeka i trzeba leki wziąć o 6. Przypominamy i szybkiego powrotu do zdrowia życzymy słuchaczce. Pan Paweł też z nami się melduje na wtorkowej liście obudności z trasy z rodzinnego Lublina pod Częstochowę. Za oknem niemal pełny, łysy, pięknie świeci w okolicach między Zwoleniem a Radomiem. No i niewielki plusik, +1. Na wadze zaś po pierwszym tygodniu walki o talię osy zakładany -. Jednym słowem, mniej obywatela i oby tak dalej. A z wyższym wykształceniem to już, panie Pawle, gratulujemy i proszę tak trzymać i nie trzymać się powiedzonka, które być może często pod koniec grudnia będzie się pojawiało: tam będziesz się odchudzał po świętach. Nie, nie, nie, nie. Proszę się trzymać swego. Pani Iwona z Nysy, +3, nie pada, nie wieje. Krótki raport pogodowy. Na razie pogoda dla rowerzystów łaskawa i tego życzymy. Pan Stefcio z Mielca też z nami, na polu za oknem para, znaczy 2 gradusy, brak opadów i zachmurzenie 7/8. Zadowolony z muzycznego obrotu sprawy pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, no tak troszeczkę hej do przodu już, na hali 31, na budziku same odwrócone krzesełka właśnie w tym momencie. A pani Monika z Opola informuje, że plan był taki, że na wolnym dniu pójdę do pracy, tak powolutku na 6, ale wtedy straciłabym godzinę budzika. No a to wstałem sobie o 4, chyba jednak pójdę na 5. Coś energetycznego na pobudkę. Na ozuch, dziewczyna, pani Monika z Opola. Serdecznie pozdrawiamy, żeby aż tak to przeliczać na minuty, na godzinę, że to budzik, że strata, że praca. Jestem pełen podziwu. Pan Sławek o tym, że w Łambinowicach 6 z plusem, bez wiatru, cicho, ciemno, urlop się zbliża. No a na razie w drodze na zmianę, tym razem dzienną. Stolarze w powiększonym składzie przystępują do ataku na ostatnią kuchnię przed świętami, a później następne kuchnie, bo już klienci tupią tup nóżkami. Pan Rafał, stolarz z Bielska Białej, dziś w powiększonym składzie przy warsztacie. No i jeszcze Podkarpacie, tam 2 stopnie powyżej. O 5:30 dziś start pana Adama biegającego w Jarosławiu. Wspólnie z budzikiem w planach 15 km do przebiegnięcia. No to ja to sobie w ciepłym studiu będę razem z państwem, a pan Adam niech drepcze za nas wszystkich. Za 5:14. A może by tak wspólnie wybrać się na koncert? Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budować ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasem tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Stanisław Sojka! Problemy twoje, moje, nasze boje, przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. Kto nie nucił, kto nie podśpiewał, ten nie słucha Trójki. Hej! Z samego rana biegowe pozdrowienia także od szczęściarza żyrardowskiego, rówieśnika Trójki. Pan Remek też na ścieżce biegowej. Dziś start bez zmian, kwadrans po nieparzystej. No to będziemy mocno trzymać kciuki za tych wszystkich, którzy to biegusiem. Pan Remek pozdrawia w biegu wszystkich budzikowych biegaczy i pana Adama z Jarosławia również. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Te ciepłe sygnały z pięknej zimy w Abu, 23 stopnie przed 8 rano. Słońce nieśmiało wyłania się zza chmur. Jest 23 stopnie poranku. Jest rześko. Ptaki ćwierkają i pięknego zimowego dnia wszystkim. Abu Zabi życzy pani Ewa. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Marek z Barcelony informuje, że bezchmurne niebo. Na razie 5 stopni, ale w ciągu dnia temperatura dojdzie do okrągłych, pięknych 14. Morgan z rana from Middelfarti czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z duńskiej Fioni, gdzie bezchmurnie wieje i odczuwalna minus 4, ale z gorącymi pozdrowieniami piłkarskimi. Pan Sebastian też z nami. Pan Wojtek z Manchesteru, nocna zmiana również. Pani Iza z nadkomputerka i przy komputerku w Nowym Jorku się człowiek zasiedzi. No i tak to wychodzi. Ale chyba na dobre wychodzi razem z budzikiem. Kłaniamy się jeszcze pani Paulina. Upalnie, sucho, bardzo sucho. Trawa w parku woła o deszcz, podobnie jak farmerzy. Z pozdrowieniami z Brisbane popołudniową porą pani Paulina. No to już w grudniu po południu. Witamy. A u nas za 8,5 minuty piąta. Nowo w ubiegłym tygodniu cieszy się powodzeniem i wciąż do góry z 28 na 20. Ozzy Osbourne, tak było w ostatnim jak dotychczas 1975 stelkowym notowaniu listy przebojów trójki. No ale lista sama się nie zrobi. Zachęcamy do głosowania z naszych stron internetowych. Także zachęcamy do głosowania na top wszechczasów. Za 3,5 minuty będzie piąta.